Hola, bon dia. S'acosta un canvi de temps. No el notem ara mateix, però sí que ho farem a partir de la tarda amb la formació de ruixats i tempestes cap al Pirineu i amb una baixada notable de les temperatures de cara a demà divendres. De moment, temperatures doncs, que han estat d'estiu aquesta matinada, mínimes bastant suaus, fins a 18 graus a Lleida Ciutat, 13 escales a Engordany, 13 a la Seu, 10 a Puigcerdà. I avui encara la calor serà notable, de fet un dia marcat pel sol aquest matí per núvols prims que aniran avançant a poc per les comarques de Ponent. A partir de la tarda, ruixats, tempestes, més extensos que no pas ahir, afectaran sobretot l'Alt Urgell, a la Cerdanya, Andorra, i atenció de cara al vespre i al llarg de la propera nit s'extendran cap a les comarques del Pla, l'Altiplà, localment actives. Avui encara amb calor, com dèiem, una màxima prevista a Lleida de 32 graus, 28 a la Seu d'Urgell, se n'estimen 27 a Escaldes-Engordany o 26 graus tant a Vallver de Cerdanya com a Puigcerdà.